राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2059 12 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम परमात्मा ने कृपा करके मानव शरीर दिया है तो उस मानव शरीर दिया है तो मानव जन्म के लिए साथ साथ सामग्री भी दी है कल्याण करने के लिए मानव शरीर दिया तो कल्याण करने के लिए सामग्री भी दी है वो तो चार बातें हैं एक तो सबके सब परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र है और सबके सब ही समर्थ है और सबके सब ही योग्य है और सबके सब अधिकारी है कोई कैसा ही प्राणी हो परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है स्वतंत्र है समर्थ है योग्य है और अधिकारी है अब वे अधिकार को काम में न लेवे अपने समर्थ हो योग्यता को काम में न लेवे अपने स्वतंत्रता को काम में न लेवे तो क्या करे वह स्वतंत्रता के लिए है जानकार महात्मा बन जा तो बहुत बढ़िया होती है मंत्र है मे वे तत्व दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय मनुष्य शरीर मनुष्य के बाद में मुमुक्षा के मेरा मुक्त हो जाए और बाद में महापुरुष का संग मिल जाए तो ये सब सामग्री दी हुई है और मिलती है हम आदर नहीं करते हैं यदि महापुरुषों का अधिकार है वे महापुरुष नहीं मिलते परंतु जो अधिकार चाहता है उसको महात्मा भी मिलते हैं हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हुए ऐसी बात आई है हरि हरियाण सब जगह मिले हरे परमात्मा होता है तो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है परंतु भगवान के भक्त तत्व को जानने वाले ये दुर्लभ है सब आत्मा सुदुर्लभ है और तस्याम सुलभ भगवान तो मैंने सुलभ बताते हैं क्यों भगवान को खोजे तो सब जगह है वो सब जगह है तो सुलभ है पर सब जगह तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष प्रेमी वे नहीं है वे कहीं नहीं है परंतु सच्चे की चाहना हो तो पुस्तकें मिलती है भगवद गीता जैसा ग्रंथ रामायण जैसा ग्रंथ जिसमें सब बातें ठीक लिखी है लेखों में अच्छे अच्छे लेख है जो घरे बैठे भी उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और उसे स्वतंत्र है प्रबंधन तो नहीं है सब के सब योग्य है अधिकारी है समर्थ है वे ख्याल नहीं करते वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर हुआ तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है इस बात को भी बहुत स्वीकार नहीं करते जानते ही नहीं सुनते तो भी मानते नहीं सुनने हुए भी उद्योग नहीं करते अरे भाई मानव शरीर है दुर्लभ हो देह हो इसमें विवेक की प्रधानता है सत असत नित्य अनित्य सार असार योग्यता योग्यता ये सब मानव शरीर में सुलभ है नहीं तो महात्मा ऐसे बहुत दुर्लभ है नहीं मिलते तो उनके लेख मिलते हैं तो वो जानने वाले हैं, उनके लिए कैसे अच्छे मिलते हैं। उन लोगों के अनुसार अपना जीवन बनावे तो बना सकते हैं। शास्त्र में आया है कि देव ज्ञान होता है आसुर और देवी ज्ञान होता है और एक मानुष ज्ञान होता है, मनुष्यों पे, और इसके चार प्रकार बताए। जैसे अधिकारी बताए तो उनमें जैसे मछली होती है तो मछली एक अंडा दे देती है तो घूमत देख लेती है, फिर घूमत देख लेती है तो देखने से भी पक जाते हैं। और मानसिक शिक्षा होती है तो कछ भी है वो बाहर अंडा देती है रेते में, तो रेती में अंदर तो याद रखती है, वो याद देखने से पक जाते हैं। और कुर्द होती है वो अंडा देती है अपना ऊपर का आकाश में शब्द करती है तो शब्द से सुनते सुनते शब्द से ज्ञान हो जाता है। और मुर्गी है, मयूरी है, दिल्ली, वो स्वर दीक्षा है, ये चार तरह से दीक्षा बताइए। तो ऐसी दीक्षा भी है तो कल्याण करे उसके लिए शब्द की बात मिलती है। महात्मा नहीं मिलते, महात्मा ग्रंथ मिलते हैं। जैसे गोस्वामी महाराज अभी नहीं है परंतु उनके ग्रंथ है, उन ग्रंथों को भी कर करके दे सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में पराधीन नहीं है, धनादि की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। कारण है उसमें तीन बताया कारण, एक तो धन की इच्छा हो और एक धन के लिए उद्योग हो और तीसरी बात प्रारब्ध रात हो, नहीं तो उद्योग करने पर भी प्रार्थ साथ नहीं दे तो घोटे न फैल जाए, घाटा हो जाए। प्राप्त धन के लिए चाहे कर्ज हो जाए तो सिर पर आदि बात नहीं है, वह स्वतंत्रता नहीं है। उन भोगों में लोग लगे हैं, जिस परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र है उसमें नहीं लगे। अब खुद नहीं लगे में क्या किया जाए, गंगा जी बह रही है पर कोई उसमें आसमानी न करे, प्राणाम न करे, पीवे भी नहीं, स्नान भी नहीं करे तो गंगा जी क्या करे। गंगा जी सब ले रहे है, उसे लाभ उठाना चाहे वही लाभ उठा सकता है। अब उसे लाभ न ले तो गंगा जी क्या करे। ऐसे महात्माओं से भी कल्याण ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो चार प्रकार दीक्षा बताई है। तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए दृष्टि से प्राप्ति हो जाए, स्वर से प्राप्ति हो जाए, शब्द से प्राप्ति हो जाए, चिंतन से, ध्यान से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। केवल याद रखने से कमठ मारने की नहीं सुनती है, ऐसी प्राप्ति है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री सब है, बहुत सामग्री दी है भगवान ने, मनुष्य ये दिया है, इसमें सब स्वतंत्र है। धन के लिए स्वतंत्र नहीं है, प्राप्ति की प्रधानता है वहां, इसमें प्राप्ति की प्रधानता नहीं है, इसमें जो चाहे सो लो। बड़ा सत्संग का सरिया, बड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे। अमृत बना है, बड़ा उपाय लगा लो ज्ञान का गोता, जिसका जी चाहे डुबकी लगा लो। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, सबके जो चाहे ज्ञान भरा हुआ है। महात्मा पुरुष है वो सब समय में होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा तो होते रहता है, परंतु अभाव नहीं होता। अब वे मिलते नहीं है तो मिलने की जिज्ञासा नहीं है। नहीं तो ग्रंथ मिलते हैं, उनके लेख मिलते हैं, उनके सिद्धांत मिलते हैं, उनसे ही अपना कल्याण हो जाए। तो राज ज्ञान कहते हैं, जो पशु राशा ज्ञान है वो हर्ष ज्ञान कहता है। एक मानव ज्ञान कहते जो मनुष्य द्वारा ज्ञान होता है वो ज्ञान कहते हैं। एक दैविक ज्ञान होता है देवताओं द्वारा, इस देव से प्राप्ति हो जाए तो दैविक ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान का भी प्रकार बताया है। ऐसी सामग्री भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक मनुष्य होती है। अब गंगा जी बह रही है, कोई स्नान ही न करे तो गंगा जी क्या करे? गंगा जी सामग्री तैयार है, दर्शन करना सही है तो 100 जन्मों का पाप नष्ट होते है। तीसरा जन्म सतम पाप, 100 जन्म पाप नष्ट होते है। और कोई दर्शन करे नहीं, वो भावी करे नहीं, आसमानी करे नहीं, स्नानी करे नहीं, मान करे नहीं, तो गंगा जी क्या करे? गंगा जी अपने धन से बह रही है। कोई कल्याण करो तो कर लो, नहीं करो तारी मर्जी। गंगा जी ना किसी का हृदय ना ही देगा। गंगा जी का महात्म सदा है, पर जबरदस्ती क्या गीता गंगा जी करते नहीं। ऐसे ही संत महात्मा लोग है, वे भी जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती डाकू है, लुटेरे हैं, वे जबरदस्ती करते हैं, लूट लेते हैं जबरदस्ती बिना मन में। ऐसे संत महात्मा भगवान शास्त्र धर्म ऐसे नहीं करता, ऐसे जबरदस्ती नहीं करते। परंतु उसे लाभ लेना चाहे कोई तो ले लो। जैसे मनुष्य उपकारी होता है तो उपकार करता है, परंतु वृक्षों से वनस्पति से पशुओं से कोई लाभ लेना ले तो ले लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। पशु तो अपने खड़े हैं, ऐसे वृक्ष भी खड़े हैं, पौधे दवाइयां तरह तरह दवाइयां सेल पड़ी है। हम कोई उपाय उपयोग न ले तो वो क्या करे? पर सामग्री भगवान के दरबार में कम नहीं है। उद्धार करने की सामग्री सब परमात्मा ने कृपा करके दी है। जो मनुष्य उदया तो मनुष्य के लिए सामग्री चाहिए जिससे भी वो अपना कल्याण कर सके, तो इस सामग्री भगवान ने कृपा कर दी है। वे वो इस कृपा को काम में ना लेवे तो दुख पाते कर उठा दे, क्या करे? ये बात है। इस वास्ते तत्परता से लग जाओ, केवल चर्चा ही मुमुक्षुत्व, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, वो इच्छा अपनी तो महापुरुष मिल जाएंगे। भगवान के दरबार में कमी नहीं है, सब सामग्री तैयार है, सबका कल्याण करने के लिए। महात्मा पुरुषों के लेख तैयार है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ग्रंथ तैयार है। रामायण है, गीता है, गीता जैसा ग्रंथ सार्वभौम कल्याण मात्र मनुष्य का। इसमें वर्णन तो हिंदुओं का है, परंतु कल्याण की प्राप्ति चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कल्याण कर सकता है। जैसे भगवद्गीता जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर है और सबको अधिकार है, सभी उसे अपने कल्याण कर सकते हैं। केवल कल्याण की इच्छा चाहिए, इच्छा अपने तो अभिलाषा तो देव ज्ञान हो जाता है। देव ज्ञान ऐसे योग वशिष्ठ में आए, ऐसे विपरीत ज्ञान हो जाए। अरे तो तुझे ज्ञान हो गया, उपनिषदों में आता है, ग्रंथ में आता है, तो अपने मुमुक्षा अपने घर के चाहिए। जैसे कोई सदाव्रत है तो सदाव्रत देने को तैयार है वो तो। अब कोई भूख हो तो ले लो, हमें ले सदाव्रत है, खोल ला सबके लिए, कोई हो किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, कल्याण हो सबके लिए। ऐसे कल्याण ही सामग्री सबके लिए भगवान ने दी है, भगवान ने रचना की है, मनुष्य दिया है तो सामग्री साथ दी है। नारायण नारायण नारायण नारायण, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है।